أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. في فاتحة دعوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا صلاة السلام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Cenab-ı Hak cümlemizi affı muhafet buyursun. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar buyursun. Husn-ı hatimelerle, ahirete göçüşle nasip etsin. Bu ders tabii bunlar okunmadan da yapılır. Fakat bunları okuyup da yapmak rahmet-i ilahiyenin nüzulüne sebep olur. Yani rahmet-i ilahiye olmayınca bir şey olmuyor. Yağmur yağmayınca, kuraktan her şey nasıl yokluğa mahkumsa, rahmet-i ilahiye nazil olmadan da gönüllerde bir şey hasıl var. Rahmet-i ilahiyenin nüzulüne de bu okunan salavatlar ve ayet-i kerimeler sebep olur. Allah künnemizi mağfurun zümlesine ilhak etsin ve fazl-ı keremiyle, lütf-ı inayetiyle cennat-ı aliyatına dahil olan kullarından arasında bizler de ilhak buyursun. Le'sül akli ba'den din. Dinde aklın mevkii, aklın mevkii, vücutta baş nasılsa, vücuttaki başın kıymeti nasılsa, yani başsız vücut olmaz. Ama elsiz, ayaksız vücut oluyor. Bazı adamın bakıyoruz, elleri yok, bazısının ayakları yok ama yaşıyor. Ama başı olmayan kimsenin yaşadığını gören yok. Şimdi aklın başı. Yani akılda da bir baş aranıyor. Bu akıldaki de baş, dinde evvela la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedikten sonra, etteveddüdü ilen nas. Allah'ın kullarını sevme. Kullardan murat da müminler, Müslüman. Tüm kullar da sevilir de. Çünkü kulların sahibi Allah'tır. Yaratılan ne kadar mevcut var? Bunların yaratıcısı da Allah. Kimini öyle yaratmıştır, kimini... Şimdi bir çiçekler var görüyorsun diken içerisinde. Bir sürü her tarafı diken. Yamuk yumuk bir şeyler. Fakat arasında ufak tefek bir çiçekler çıkarıyor ama o da moda oldu şimdi, evlere girdi. Sevilecek bir tarafı da yok, her tarafı diken. Ama bir çiçeği var diye seviliyor. Şimdi kullar ne kadar iyi ve kötü. Hepsi Allah'ın mahlukları. Hepsi Allah'ın mahlukları. Bu yaratmış bütün kulları. Yerde, gökte ne var bildiğimiz bilmediğimiz bütün mevcudat Allah-u Teala'nın var. Onun da bir hikmetleri vardı. İsteseydi hepsini de melek yapardı. Meleği çok Cenab-ı Hakk'ın sayısını kendisinden başka kimse bilmez. O kadar meleği var, kimse bilmez. Günah işlemezler katıyan. Günahın ne olduğunu bilmeyen nice mahlukları var. Bizi de böyle yapmışlar. Bazısı günahkar, bazısı sevaplı, bazısı imanlı, bazısı imansız. Ama hepsi Allah'ın kullarıdır. Çünkü insanlar şu yüz yaratmış ya, bu yüzde Allah'ın cemali görünür. Göz baktı mı, bu yüzde Allah'ı görmemek mümkün değil. Çünkü bu kudreti kimse yapamaz canım. İşte yapıyorlar, taştan topraktan bir şeyler, yüze benzedir bir şeyler var dükkanlarda, resimler asıyorlar dükkanlarından da. Fakat insandaki bu güzellik, bu cazibe, bu neşe, bu şevk hiçbir yüzünde bulunmaz tabiatıyla. Yaradan Allah'tır. Yani Allah'ın mahluklarını sevme. Aklın en yüksek mertebesi Allah'ın kullarını sevmek. Bunlar içerisinde tabii müminler önde. Akraba-i talikat arkasında, ana baba en başta. En başta ana baba sevilir. Kardeşler, akrabalar sevilir. Ondan sonra bütün insanlar da seviye itibariyle sevilir. Bu hatalı, atalım. Bu günahkar, atalım. Kimi bulacaksın günahsız? Burası cennet değil ki. Burası dünya. Bende bir sürü günah var. Sende de daha çok. Ötekinde de daha çok. Binaenaleyh sen kendindekini görmüyorsun da başkasının günahlarını görüyorsun. Bu konuşulma layık adamdır, değildir diyerekten hükmü basıyorsun. Doğru değil. Onun için aklın asıl kemali bütün insanlara Allah'ın mahlukudur. Allah yaratmıştır. Kimilerine hikmeti vardır diye hepsini sevmek. Hem teveccüh bir muhabbettir ki içten gelen şevk ile sevmek. İkincisini dediğine bak. Nasna'ul hayri, nasna'ul hayri, hayrı işlemek ila kulli berrin ve facir. İla kulli berrin ve facir. Ber, iyiler. Facir, kötüler. İyi kötü aramadan herkese yapacağın iyiliği yapmak. Ekmek yedireceksin, su içireceksin, neler yapacaksın, giydireceksin, kuşatacaksın. Bu insandaki kemale delalet ediyoruz. İnsanları ayırmadan her muhtacın elinden tutmak, her muhtaca yardım etmek. Resul hadel emril İslam. Bu İslamiyet var ya, bu İslamiyetin de birçok şeyleri var. Esasları var. Mükellef olduğumuz birçok vazifeler var. Bu İslam'daki mükellef olduğumuz vazifelerde en başlıcısı dünya ve ahiret selametin icabı ve amuduhu, bu İslam dininin direği, İslam dininin direği as-salatu namaz. İslam'ın başı ve direği namaz. Ve zirvetuhu ve zürvetuhu. De en son noktayı diyorlar. Yani minarenin onun ucu var ya, o uç tarafı. El cihad. Cihada hazırlanmak ve cihada iştirak etmek. Cihad malum düşmanlarla yapılan muharebelerdir. Düşmanlarla yapılan muharebe her zaman olmaz. Ara sıra olan bir muharebeler var. Fakat İnsanın asıl bir cihadı var ki, cihad, düşmanlarla olan cihada asgar diyorlar. Ufak muharebe. Asıl insanın nefsiyle olan bir cihadı var ki, ona insan muhtaçtır. Ona cihadı ekber diyorlar. Cihadı. Çünkü cihadı asgar el birliğiyle olacak. Binlerce asker, yüz binlerce asker, topu var, tüfengi var, malzemesi var, ekmeği var, yemeği var, kumandanları var başında. Vur gır derler, yapacağımızı yaparız. Bu işte bir ay, bir sene neyse sürer, biter gider. Ama insanın kendi nefsiyle yapacağı bir mücadele var ki bu, hani diyeceğim ki doğduğu günden diyeceğim ama bülüğe erdiği günden ölünceye kadar her gün muharebe lazım. Her gün bu cihat lazım. Çünkü sizin için bir düşman var ki ne Amerika'ya benzer, ne İngiliz'e benzer, ne Rus'a benzer, ne Fransız'a benzer, ne Çin'e benzer. Bu düşman. Adüvvü mübin. İnne şeytane leküm adüvvü mübin. En büyük bela başımıza bu şeytanı aleyhillanesi. Sen demek ki bu nasıl şey ya? Bu nasıl şey deme. Derse başlarken euzubillahimineşşeytanirracim diye başlıyoruz. Allah-u Teala'nın talim ettiği kitabını okumaya başlarken bunu ağzımıza alıp da öyle söylüyoruz. Bir şeytanın mevcudiyetinden Allah Celle ve Ala bahsediyor. Buna inanmak bizim vazifemiz. Bunun kendisini görelim, görmeyelim, o mevzu mevzu ahir. Binaenaleyh bu şeytandan kurtulmak için ölünceye kadar cihad edeceğiz. İkincisi, bir nefsimiz var. Canımız, nefsimiz. Bu nefis de bizimle beraber yaşar ve bizimle beraber ölür. Ölünceye kadar bizi enva çeşit belalara başımızı sokar. Enva çeşit belalara başımızı sokar. Bunu ıslah etmek için uğraşmak lazım. Bu ıslah etmek için, bunu iyi bir hale getirmek için nefis haddi zatinde kötü bir şey değil. Bizim bineğimiz, atımız yani. Biz ona biner, onunla işimizi görür. Gideceğimiz yere gideriz, hizmetlerimizi yaparız. Buna biz bakmazsak, ölürse biz şey kalırız, aktal kalırız, bir iş yapamayız. Bu bize lazım. Onu yalnız ıslah etmek lazım bize. Bize fenalık yapmasın, ısırmasın bizi. Tepmesin bizi. Düşürmesin bizi. Gideceğimiz yere güzel götürsün, güzel götürsün. Bunun için ıslah lazım. Malum, şimdi bazı hastalarımız var. Bu hastalarımızın tedavisi için insan mecbur oluyor, hastaneye, doktora müracaat eder. Doktor bakıyor haline göre, işte koyun bunu filan kovuşa diyor. O kovuşta onu bir 5 gün, 10 gün, bir ay hastalığına göre hapsediyorlar. Kalıyor orada. Doktor ne derse, şuna şu kadar ekmek, bu kadar yemek, bu kadar su, şu ilaç, bu ilaçla yiyecek. Böyle tedavisine çalışıyoruz. Bunun zahirdeki tedavi nasılsa, insanın nefsinin ıslahı içinde bir insanın böyle ibadethanelerde veya ibadethanelere benzer yerlerde kendisini riyazete çekip ıslah nefse çalışması. Bu da cihatta nefsin ıslahının yoludur. Nasıl doktorlar insanların cesetlerini ıslah için hastanelere, şuralara, buralara koyuyorlar. Yani oralardaki tedavi neyse insanlar da nefislerin ıslahı için böyle bir şart vardır. Ki bu nefis ıslah olduğu vakitte burası cennet gibidir yani. Bu dünya cennet misalidir. Dünya cennet. Bu nefis ıslah olmazsa burası cehennem azap yeridir işte. İnsanın başını hiç rahat görmez. Felaketten felakete sürükler. Günahtan günaha sokar. En nihayetli bırakır gider işte. Onun için efdal olan cihat nefisle mücadelenin yolunu bulup nefisle uğraşmak. Doktorun ilacı var. Nedir ilacı? İşte şu hap, bu hap. Dinin de ilacı var. Nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah salavat-ı şerefeler. Allah-u Teala'nın zikrine devam. Çeşitli yollarıyla Allah-u Teala'nın zikrine. Sen şu kadar diyeceksin. Nasıl şu kadar hap tutacaksın diyor doktor. Cesedin iyi olacak. Canım zehir, acı gibi. Zehir gibi. Zehir gibi, mehir gibi ama içine şifa gelecek senin. Bazı zararları olsa da bu hastalıktan kurtulacaksın. Binaenaleyh Allah demek, la ilahe illallah demek, namazı kılmak, efdali, bak direği diyor. Direği olmazsa bir binanın durur mu o bina? Binaenaleyh namaz dinin direği, evvela onu kur. Ondan sonra o direği tutmak için de zikrullahlarla, salavat-ı şerifelerle onu destekle. Ki o direk dursun. Tek başına direk durmak ki. Direği dururken bak damların üzerine direkler dikiyorlar. Kellerle de etrafa geliyorlar, bağlıyorlar. İşte direkt duruyor orada dursun, durmaz ki rüzgar gelince devirir. Onun için onu tellerle bağlıyorlar. Binaenaleyh namaz dinin direği ama bunu bağlamak da lazım. Nelerle? Zikrullahla, salavat-ı şerifelerle. Onu bağlayacaksın ki muhkem olsun, o direk ortada dursun. O salavatlar, o zikirler, o direğin durması için. Sen bu da ne olacakmış, nereden çıktı deme. İşte gözünle görüyorsun. Meydanda hepsi. Binaenaleyh cihat esası nefsin ıslahı insanlara başta gelir. Bunun için herkes mecburdur ki nefsinin ıslahına çalışsın. Çünkü gideceğimiz bir yer vardır ki orasını ahiret diyoruz. Cenab-ı Peygamber buyurdu. Reytül cennete ve nâf. Ben cenneti de gördüm, cehennemi de gördüm. Gösterildi yani Miraç gecesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet de gösterildi, cehennem de gösterildi. فَلَمْ اَرَ مِسْلَ مَا ف۪يهِمَا مِنَ الْخَيْرِ وَشَّرِ Cennette en güzel hayırlar, cehennemde de en fena şerler. Hepsi gösterildi. Binaenaleyh bu dünyada nefsiyle mücadele edip o hayır evi olan cennete girmenin yoluna bakmak. Yoksa bu dünyada herkes yaşıyor. Gavuru da yaşıyor, Yahudisi de yaşıyor, Çingenesi de yaşıyor. Herkes yaşıyor. Marifet burada yaşamak değil. Buradan gideceğimiz ahiret evinde güzel yaşamanın yolunu bulmak. Çünkü burası misafirhane. Burası misafirhane. Temelli kimseye karargah olmuyor işte. Dedelerimiz, babalarımız nasıl bırakmıştıysa biz de bir gün burasını bırakıp gideceğiz. Asıl yer ahiret evi olan ya cennet ya cehennem. Onun için Allah cümlemizi cennetli kullardan etsin. Bak yine Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki Ra'eytün nuran Ra'eytün nuran. Ebu Zer isminde Ashab-ı Kiram'dan bir zat var. Bu demiş ki ya Resulullah sen Miraç'ta Allah'ı gördün mü? Tabii. Fe'eltü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hel ra'eyte rabbek Rabbini gördün mü? Kâh fezekere dedi ki ra'eytü nûra nûr olaraktan gördüm. Yani ra'eytü rabbi bil müşahedetil ayniyye şu gözlerle nasıl görüldüyse ben Rabbimi öyle gördüm. Ki bu görüşe Musa aleyhisselam dayanamadı düştü bayıldı. Fakat Allah o tahammülü bana verdi. Ben bu gece Allah Celle ve Ala'yı böyle aynen müşahede eyledim. Yahut kalbi tecellilere mazhar oldum diyerekten Cenab-ı Peygamber haber vermişler. Ebu Zefer. Yine buyuruyor ki Re'eytü şeyatinel in vel cin ferru min Ömer. Bakın şimdi. Ben gördüm ki şeytanların ins ve cinni. Yani inanan şeytan da var, inanmayan şeytan da var. Şeytan da iki kısım. Bizim gibi kafirli Müslüman. Kafirli olan, kafir olan şeytanı da, Müslüman olan şeytanı da gördüm ki Ferru min Ömer. Hazreti Ömer'den kaçıyorlar. Şeytanları Hazreti Ömer'den kaçarken gördüm diyoruz. Şimdi Hazreti Ömer de bizim gibi bir kol. Yalnız celal sıfatı galip kendisinde. Celal, şiddet, heybet, korku galip. Gönlünde şeytana yer yok. Şeytan gönlüne girecek yer bulamıyor. Gönlünü öyle Allah-u Teala'nın zikriyle, şiddetiyle, heybetiyle, celaliyle doldurmuş ki oraya şeytanın girmesine imkan yok. Binaenaleyh bize de tavsiye, siz gönüllerinizi Allah'ın zikriyle doldurun da, gönlünüzde boş yer bırakmayın da, bu gönlünüze şeytan girmeye yol bulmasın. Çünkü bak, dedim bilmem, gönül gafil oldu mu, boş oldu mu, boş yere her şey hücum eder. Bardakta hava boşaldı mı, oraya hava hücum eder. Bardağın içi suyla dolarsa, oraya hava girecek yer bulamaz. Ya herhangi bir şeyle bardağı doldurduysan, o doldurduğun şey, içeriden bir de hava girer. Boşalttığın nispetle hava dolar içerisine. Boşalttığın nispetle hava dolar. Gönlü Allah'tan hali kıldığın nispetle, gönlüne şeytan dolar. O şeytanları gönlüne sokmamak için Allah-u Teala'nın zikrini gönlünden çıkarmamak lazım. Hatırdan Allah'ı unutmamak. Onun için Ubeydullah el-Ahrar Hazretlerine dayısının verdiği zikir dersi üç tesbihten ibaret. Allahu Rabbi, Allahu Ma'i, Allahu Şahidi. Çocuk ufak, dayı sen ne yapıyorsun? Zikrediyorum. Bana da öğretsene. Çocuksun çantan da. Evet. Israr ediyor. De öyleyse. Ne diyeyim? Allahu Rabbi. De. Allahu Rabbi. Allah varlıkların sahibi olan Allah benim Rabbimdir. Mürebbimdir. Rabbül Alemin değil mi? Elhamdülillah Rabbül Alemin. Benim de Rabbim. Daha Allahu Ma'i. Allah'ın kuvvet ve kudreti her zaman benimdir. Ben nerede olursam olayım Allah-u Teala'nın kudreti beni ihata etmiştir. Ben Allah'tan bir yer yoktur, bir an ayrılamam. Allah'ın kudreti. Allah şahidi, bütün harekatıma Allah şahidi. Başka şey istemez. Başka şahide lüzum yok. Allah Celle ve Ala bütün harekatıma şahit her an. Gecede, gündüzde. Binaenaleyh Allah-u Teala'nın her harekatına şahit olduğunu içerisine yerleştirmiş bir bahtiyarın günah işlemesine imkan var mı? Bu Allah'ı o kadar sevmiş, Allah'ı gönlüne yerleştirmiş. Allah-u Teala benim her harekatımı görmekte. Çünkü Kur'an diyor. Vallahu bimâ teamelûne basîr. Görücü Allah-u Teala. Rakib. Görücü. Mü'min. Gözleyici. Her harekatı. Birçok ayetlerle bunları haber veriyor. Dayısı da bunu dedi çocuğa. Dedi ki işte bunları atma. Hatırından çıkar. Üç defa yeter. Üç defa yeter sana çocuk. Ama çocuk sonra 55 gün yemeden oruçlu olarak da şey yaptı. Hayatını idam ettirdi. Ve rekor kurdu diyorlar yani. 55 gün bir insan aç durabilir mi? İftarsız. Binaenli Hazreti Ömer'den diyor ki لِأَنَّ الْقَدْ اِذَا كَانَ مُطَحْرًا kalp tertemiz ve şeytanın otlayacağı bir yer yok kalpte. Otlayacağı bir şey yok. Haz alacağı bir şey yok. Nasip yok. Binaenli celal ve heybet sıfatları doldu. لَمْ يَسْبِتْ مِنْ هُشَيْنْ وَهَابَهُ كُلُّ مَنْ رَعَى Ondan herkes korkar. Yani böyle gönlünü Allah'ın zikriyle doldurmuş celal sıfatıyla muttasır kimseden şeytan değil, herkes de korkar. Şey muharebesi oldu. Acemlerle muharebe oldu. Acem orduları perişan oldu, kaçtı. Çok ganimet aldılar. Ganimetleri getirdiler Medine-i Münevvere'ye, Medine-i Münevvere'ye yahut Şam'da mıydı bilmiyorum bir kurusunu. Taksim oldu. Hazreti Ömer'e de demek istediler ki çok ganimet geldi. Şimdi saltanat da büyüdü. Kuvvetli sahibi olduk. Binaenaleyh dış taraftan elçiler gelecek bize, gelmekte de. Binaenaleyh İslam'a yakışır bir konak yapalım sana dediler. Bir misafirhane hazırlayalım. Gelen elçiler orada barınsın. Bunu söylemeye kimse cesaret edemedi. Bunu kim söyleyecek Hazreti Ömer'e de? Böyle bir şey yapalım artık. İşte para da bollandı, mal da çok. Bir misafirhane yapalım. Gelen elçiler orada barınsınlar, yesinler, içsinler. İslam'ın misafiri olsunlar. Fakat söyleyecek adam bulamıyorlar. O kadar korkuyor Hazreti Ömer'in celadesinden herkes. En nihayet kızını yakaladılar. Kime söylediyseler herkes Hazreti Ali'ye söylediler. O dedi ben diyemem. Ötekine söylediler ben diyemem. En nihayet kızını yakaladılar Hazreti Hafız'ı. Bunu yaparsan sen yaparsın dedi. O da peki dedi. Söyledi. Kızım dedi. Sen Resulullah'a bu kadar zaman hizmet ettin. Resulullah'ın parası mı yoktur? Malı mı yoktu? Nesi yoktu? Bu dediklerinin hangisine tenezzül etti? Yapamaz mıydı? O misafirhane yapamaz mıydı? O küşk yapamaz mıydı? Konak yapamaz mıydı? Bu envaçet yine esbatlar yapamaz mıydı? Hiçbirisine tenezzül etmedi. Altına yatak bile yapamadı. Bu hasırın üzerinde yatmıyor muydu? Mübarek kıtlarına hasırın izleri yer yapmış olduğunu görmedin mi sen? Diyerekten kız başladı hınkır hınkır ağlama. Bu Resulullah'ın yapmadığı şeyi sen bana nasıl teklif ediyorsun? Ben bunları nasıl yaparım? Yarın Resulullah'ın karşısına ne yüzle çıkacağım dedi. Allah şimdi bizi affetsin. Şu halimize bakarsak bize ne demenin lazım olduğunu Allah Allah Allah. Onun için şeytan cinsi cinni Hazreti Ömer'den kaçıyormuş. Niçin? Allah'ın celaletiyle dolu işler. Zikriyle dolu. Emri dolu. Fermanı dolu. Allah bize de öyle zikrullahlar nasibi müyesser eylesin. Biz de diyoruz canım. Her birimiz çok zikredenler var. Allah diyor 1000 tane, 10.000 tane diyenler çok yok. Fakat diyor ama yine şeytan tepesinde yani. Şeytan tepesinde. Ayrıldığı da yok yanında. Bakıyorsun zikrullah'tan ayrılmış, ondan kavga eder, berikinden kavga eder, ona acı söyler, berikine çirkin söyler. Canım şimdi sen zikrullah dedin ya. Kur'an okuyordun, tesbih çekiyordun, namaz dedin. Ne bu halin desen, maskara, şeytanın maskarası derler. Cahilin safısı, şeytanın maskarası dedikleri gibi. Onun için ıslah-ı nefse hepimiz dikkat etmekliğimiz lazım. Nasıl hastaya doktor ilaçları veriyorsa, onun tedavisi altında zapt ediyor, durduruyor. Çıkma diyor buradan dışarıya. Her şey burada. Binaenaleyh insan nefsini de bir yere hapsedecek. O yerde zikrullah ile Cenab-ı Hakk'ı ellerini açıp yalvararak gözyaşlarıyla ıslah-ı nefsini isteyecek. Tabi yollarında var. Onu da öğrenmek suretiyle. Rü'yel mü'min. Şimdi görüyoruz hep rüyalar ya. Şimdi müminin gördüğü rüya, bakınız müminin gördüğü rüya cüz'ün min siddetin ve erba'ine cüz'en minen nübüvve. Nübüvvetin 46 parçasından bir parçadır. Rüya yapma ya bana. Rüya nübüvvetin nübüvvet ilminin, yani peygamberlik değil de peygamberlere verilen ilmin 46'da birisidir rüya. Bu Ahmed İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi, Davud, Tabarani, İbn-i Mace, Tabarani fil Kebir ve Ebu Avane ve Darami an Enes ve an Ebi Hüreyre ve İbni Abbas. Hazretlerinden gelen rivayette rüya yabancı değil, yabani değildir. Boş şey değildir rüya. Yalnız rüyayı tabir etmek mesele. O sana bir şeyler gösterilmiştir ikaz adadında. İkaz adadında sana güzel bir şeyler gösterilmiştir. O görülen şeylerden ders almak lazım. Yoksa rüya deyip geçme. Bak ikinci parçası. Rü'yel mü'min min mü'min cüz'ün min erbe'ine cüz'en minen nübüvve. Burada 46 demek hallere göre değişiyor. Burada 40 cüz'ü de bir cüz'üdür. Ve ala vicli tairin. Tair kuş. Vicil ayak. Kuşun ayağında muallak. Rüya. Mâ lem yuhaddis biha. Sen rüyayı söylemediğin müddetçe o orada öyle durur. فَيْذَا تَحَدَّسَ بِهَا Ne zaman ki dersin ben bu akşam şöyle rüya gördüm, sekatat, rüya meydana gelir. Meydana gelir. Öyleyse وَلَا يُحَدِّسْ بِهَا اِلَّا نَذ۪يبًا اَوْ حَب۪يبًا Öyleyse sen rüyanı önüne gelen herkesi söyle. Ya Habib ve Akil, Arif ve Akil olan dostlarına söyle. Yoksa rüya tabirinden haberi olmayan, rüya tabirinden haberi olmayan kimselere söylersen seni şey yaparlar, rahatsız ederler. Rüya kitaplar var, rüya kitapları. Rüya kitaplarla tabir olunmaz. Rüya kitaplarla tabir olunmaz. Cenab-ı Peygamber, Hazreti İbn-i Sirin'in zamanında müteaddit kimseler çeşitli rüyalar gördüler. Fakat her birisi aynı rüyayı, adamlar ayrı. Aynı rüyayı geliyorlar, söylüyorlar, o tabirciydi. Diyor, ben bu akşam şöyle gördüm. Diğeri geliyor, bu da ben böyle gördüm. Aynı rüyayı, 3-5 kişi görüyor, ona ayrı tabir ediyor, ona ayrı tabir ediyor, ona ayrı tabir ediyor, ona ayrı tabir ediyor. Diyorlar ki, ya İblis, bu rüya hepsi bir. Evet, hepsi bir ama adamları ayrı. Herkesin haline göre rüyasını tabir etti. Binaenaleyh, rüya tabiri kitaptan olmaz. Kitapta der ki işte, ak görürsen şöyle, kara görürsen böyle. Ak görürsen öyle, kara görürsen böyle ama adamın haline göre onu anlayacak arif insan ona tabir eder. Yoksa öyle önüne gelene söylersen olmaz. Daha doğrusu Allahu alem bir sahabde geç. Rü'yer racülil müslimiz salih. Bak burada mümin dedi, burada da 3 tane ilave yaptı. Rü'yer racülil müslimiz salih. Salih Müslümanın. Salih kişinin gördüğü rüya. Herkes salih olamıyor tabi. Herkes salih olmak kolay bir iş değil. Kamil, salih demek kamil adam. Olgun adam. Herkes böyle olmuyor. Bunu o salih kamil adamın gördüğü rüya cüz'ün min seb'ine cüz'e minen nübüvve. Yine bir tane daha. Rü'yel mü'min. Mü'minin gördüğü rüya kelamün. Bir kelamdır ki yükellim bihil abde rabbuhu fil menam. Uykuda Allah Teala onu sana söylüyor. Ama kimisini melek vasıtasıyla söyletir, kimisini beşer vasıtasıyla söyletir. Söyletir de söyletir. Ağaç Musa Aleyhisselam'a ağacın söylediği gibi. Ağaçtı Musa Aleyhisselam'la konuşan. Ağaç konuşur mu? Konuşmaz ama ağaca Allah Teala bu kuvveti verdi ki Musa Aleyhisselam'a diyeceklerine diyor. Ses ağaçtan geliyor. Ses ağaçtan geliyor. İşte bugün de elimizdeki bu makineler tahtadan, taştan ibaret şeyler bize haberleri getiriyorlar. Demek ki insanın kadir olduğu şeye Allah kadir olmaz mı? Ağaca da söyledir, taşa da söyledir, efendim cemadata da söyledir hepsine. Binaenaleyh rüyanda sana birisi bir şey söylüyor. O söylenen şey ya şeytanidir ya rahmanidir. Şeytani ise bırak onu. Rahmani ise onun manalarını derinleştir, bul, ona göre yolunu tanzim et. Yani rüyalara, bunun için yatağa yatarken güzel abdest alırsın. Hiç olmazsa 4 rükat namaz kılarsın, daha çok olsan daha iyi ya. Hiç olmazsa 4 rükat namaz kılarsın, boş namazların varsa, bu boş namazlarından hiç olmazsa 1-2 günlüğünde kılmaya çalışırsın. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim. Vadat-ı nefs, vadat-ı diyerekten bir duası var. Ya Rabbi işte yatıyorum. Sen bana mu'in ol. Bana sıhhat afiyetlerle vücudunu dinlensin. Çeşitli ilticalarla duanın kendisini okusan daha iyi. Böyle yatarsın sağında. Binaenaleyh o gün hem rahat olur vücudun, hem gördüğün rüyalar senin için felakaya vesile olur. Uykusuz, abdestsiz yatarsak, abdestsiz yattığın vakitte seninle beraber bir de melek yatar. Her harekatında melek defteri senin için aldığın nefeslerini zikrullah olarak kaydeder. Aldığın nefesler zikrullah olarak senin defterine geçer. Sen uykudasın fakat melek defterini işliyor senin temadiyen. Abdestli olduğun takdirde. Abdestinin yanına şeytan da sokulmaz tabii yatır. Rasu. Buna dikkat edin. Bu hepimizin borcu. Rasu. Ras, sıkışmak. Kilitleşmek. Kilitleşmek. Binanın taşlarının birbirlerine kilitlendiği gibi. İnsanların da birbirine kilitlenmesi. Sıkışması. Ayrılması mümkün olmayacak derecede. Sufur hekim. Saflarınızı böyle sıkıştırınız. Böyle sıkıştırınız. Ve karibu beyniha. Safların arasında açmayın. Bir saf daha araya girer. Sık yap safı. Sen de biraz aralasın. Ve karibu beyniha. Safların beylerini yaklaştırın. Çünkü arkadakiler de dışarıda kalmasın. Ve hazu bil anat. Ve omuzlarınızı hep bir hizada tutun. Omuzlarınızın hep bir hizada tutulması. Sıklaşmanız ve safların da birbirlerine yakın olmasını Cenab-ı Peygamber burada bize tarif ediyor. Hazreti Enes radıyallahu anh. Ribatu yazmin fi sevilillah. Bakın. Ribat yazmin fi sevilillah. Allah rızası için bir gün nöbet çekerek, nöbet. Bekçilik, askeri hudutlarda, cephede, neredeyse, vazifen neredeyse. Orada bir gece bekçilik yapıyorsun. Yani bir gün. Bugünün senin hayrun min elfi yevmin. Bin, bundan başka olan bin günden hayırlıdır. Bugünkü gece günden başka olan bin gün daha var ya, o bin günden bugün hayırlıdır. Niçin? Hudut bekçiliği yapıyorsun. Ya düşman karşısındasın, ya işte askerlik vazifesiyle nere dersen. Senin vazifeyi koymuşlar, burasını bekle diyorlar. Rivat diyorlar o bekçiliğe. Bu bekçiliği yapmak senin için bin günden hayırlıdır. Minel menazil. Bin. Şimdi bu yine geliyor rabıtı denilen derse. Ve sabiru ve rabıtı diyor Cenab-ı Hak ya. Rivat bu rabıtadan. İnsanın da bir gönlü var. Bu gönül Allah-u Teala'nın nezargahıdır. Allah Teala nezargahı, gönül kâbesi, insanın gönlü. Hudutları beklemek, düşman oradan akmasın diyerekten nasıl vazifemizse, bugünle de Allah'tan gayrisinin girmemesi için orasını beklemek yine her Müslümanın vazifesi. Şimdi bak dikkat et, hududu beklemek için 20 yaşında, 30 yaşında delikanlı olmak lazım. 15 yaşındaki çocuğu almazlar, 18'dekini almazlar, 50-60 yaşındakilerini almazlar. Çünkü onlar ihtiyar artık, iş göremezler. Ha işte 20-30 yaş arasında, 40 yaş arasındaki insanlara, ha sen düşman karşısında iş yaparsın, gel bakalım derler. Burada bekletirler. Fakat bu gönüllü 99 yaşında olsan yine burasının bekçisi olacak. Yaşım benim 99 artık, yeter artık canım. Yok, gönle Allah'tan gayrısını koymayacak. Allah'tan gayrısını gönle koymak, düşmanı memleketi sokmaktan berbat. Düşmana memlekete düşman girmemesi için nasıl gayret ediyorsak, en büyük düşman olan şeytan aleyhin lalenin ve nefsin gönle inmemesi. Bunun için uribatun fisebillah, herkes gönlünü korumaya memur. Herkes gönlünü korumaya memur. Vazifesi başta. Evvela namazı olmadıkça bu korunmak. Evvela namaz, ondan sonra etrafa dikilecek direklerle o namazı ayakta tutacak, gönlün de Allah'tan gayrısına gitmemeye çalışacak. Onun için gönlünü Allah'tan gayrıya kaptırma. Onun için geçen ders geçti. En büyük günah, en büyük bir günah var ki insanlar o günahtan tövbe edemezler. İnsanlar o günahtan tövbe etmezler. Günah saymıyor onu. Bilmiyor günah olduğunu. Veyahut ondan vazgeçemiyor. Onun için tövbe değmiyor. Nedir? Hubbü dünya. Dünya sevgisi o kadar berbat bir şey ki insanın ölünceye kadar ne Allah tanıtıyor ne peygamber tanıtıyor. Gayesi neyse onun peşinde koşuyor. Canım o gayeni bırak Allah'a git Allah'a. Tefirru ilallah. Sana lazım olan Allah. Sen Allah'tan ayrılmışsın da dünya senin olsa ne olacak? Dünyayı sana verelim. Ne olacak bakalım? İman o kadar kıymetli bir şey ki şimdi hangi en zayıf bir Müslümana desen ki dünyayı sana vereceğiz kardeş. Şu imanını bana ver. Şu imanını bana ver. Dünyayı sana bağışladık. Her devlette imzayı bastı. Dünya senin olacak. Bulur musunuz bir mümine, bir mümin imanını versin de dünyayı alsın? Hiç tasavvur edemem. Demek ki iman o kadar kıymetli ki senin dünyan hiç on para etmez onun yanında. Sen bu dünyanın arkasında tutulmuşsun, Allah'tan peygamberden ayrılmış, ne olursa olsun diyorsun. Allah affetsin cümlemizi. Bunun ribatı yelmin fi sebilillah, hayrun min dünya ve ma fiha. Dünyada ve dünyada olan ne kadar cevahir varsa hepsinden daha hayırlıdır. Bakın, velakabu kavsi ahadüküm. Düşmana o zaman tabii ok atıyorlarmış. Okun şişesi ne olacak? Şu kadar bir şeyse. Çekiyor ona atacak. O ok kadar bir şey cennetten bir yer ele geçirmek, bu cennetten o ok kadar bir metrelik bir yer ele geçirmek, hayrun minet dünya ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içindekilerin hepsinden hayırlıdır. Cihadı sen ne zannediyorsun arkadaş? Ama şimdi sen o cihadı bırakmışsın. Varsa yoksa para, varsa yoksa şan, şöhret. Allah Efendimiz'i affetsin, aklı kemale erişen olgun kulların arasına ilhak eylesin. Otur da şurada ya bir kere Allah diyelim desen, ya beni işimden alakom ediyor. Ya senin işin seninle gitmeyecek mezara. Senin mezarına Allah gidecek. Allah gönlüne ne kadar ibadet, hayır varsa yani onlar gidecek. Bilmiyor musun? Cenazeye götürürken süslüyorlar. Eşi dost hep takılıyordun arkasına. Gidiyoruz. Mezara giren var mı başka kimse? Herkes Allah selamet versin sana diyor. Gidiyor. Ya ameli neyse o girdi içeriye. Ameli neyse o giriyor içeriye. Diğerleri herkes evine. Binaenaleyh amelini doldur da öyle git tarafa hazır. Selman-ı Farisi rivayet. Yine buyuruyor. Rıbat-ı yevmin fi sebilillah. Bunlar hep bize ders. Hep ibret yani her tarafa. Rıbat-ı yevmin fi sebilillah. Biz Allah rızası için bir bekçilik, bir bekçilik, ister hudut bekçiliği, ister gönül bekçiliği, efdalı, min sıyami şehrin bakıyami. Bir ay durmadan oruç tutmaktan nafile oruç yemek. Bir ay durmadan nafile oruç diyor ve bir ay geceleri uyumadan namaz kılıyor. Bundan eftaldir. Senin bir an, bir saat mi bekletiyorlar? Ne kadar bekletiyorlar seni seyahat bekliyip? Gönlünde de aynı. Ve men mâte mürâbıtan fî sebîlillah. Şeydeyken, nebetteyken, ecel geldi. Ya düşman tarafından vuruldu. Ya ecel geldi, kazanın öldü. Ücire min fitnetil kabri. Birisi kabrin fitnelerinden emiyormuş. Kabrin fitnesi var aziz kardeş. Sen kabri zannetme böyle hani koyuyoruz cenazeyi, dönüyoruz. Buradan da bir haberimiz yok. Haber alma imkanı da yok. O orada yatar ama onun çektiğini Allah bilir artık. İstersen sen onun kabrini nasıl tezyin edersen et. Bunun hali Allah'a şeydir. Şimdi biz uykuda yatarız. Yanımızda dostlarımız da vardır. Uyumazlar belki onlar. Biz uyumuş oluruz. Uyurken bazen korktuğumuz korkulu rüyalar görürüz. Ter içerisinde kalkarız. Yahu şöyle kurtuldum, böyle korkutuldum. Allah Allah. Biz senin başındaydık ama hiç senin gördüklerinden bir şey görmedik. Haberimiz de olmaz. Olur mu? Olmaz. Uğuna bak. İyiliydi böyle, kötülüyordu. Binaenaleyh kabre giren insanın buradaki yaptığı amellere göre orada cezalanacak. O cezası, fitnesi oluyor onun. Binaenaleyh bu mürabete olarak ölen insan, mürabet olarak ölen kimsenin bu fitnelerden emin ediyor Cenab-ı Hak. Bu yine Buhari Müslim hadislerinde rivayet olunur ki insan mezarına konduğu vakitte iki melek gelecek, sorgu soracak. Bu sorgulardan sonra ya cennetliktir ya cehennemliktir. Cennetlik ise her gün cennetteki yeri gösterilecek kendisine. Cennetteki yerini gösterir. Şimdi o alem başka bir, yani bu alemden çıkıldı artık. Başka bir aleme geçildi. Başka aleme geçildiği için dünya maddeleri bitmiştir artık. Sen diyeceksin ki bu toprağın altından oraları nasıl görünür? Cennet bilmem nerede? Bu toprağın içinden nasıl görünecek o? Şimdi bizim odalarımızın içerisine o şey makinelerini koyuyoruz, televizyonları. Adam Ankara'dan bize resimleri getiriyor, gösteriyor. Odadayız biz. Kapalı her taraf, dışarıdaki görmez içerisine. Fakat onu biz görüyoruz ya, o vasıta nasıl elektrik atılları bu maddeye tahallük edince burada çeşitli resimleri bize gösteriyor. Binaenaleyh mezarında da böyle senin cennet karşına gelecek. Senin cennet karşına gelecek, yerin de sana gösterilecek. Sen de ona bakıp hayran içerisinde, güzellikler içerisinde rahat rahat uyuyacaksın da. Maazallah, bir de imansız ve cezalı olarak burada kaldıysa, onun karşısında ne kadar acı manzaralar varsa onlar getirilecek. O da yattığı yerden bu ceset gitti ama cesedin içerisinde bir varlık daha var ha. Bu varlık işte gece rüyalarda da bir parçasından bize gösteriliyor. O varlık o ya tatlıyı ya acıyı orada seyredecek. İlla ya bir ziyana. Onun için kabir fitnesinden kurtulduğu gibi ve yecri lehu salihu ma kana ya'melu ila yawmil kıyamet. Bak ne kadar. Binaenle o murabit olaraktan bu ahirete giden insanın yaptığı bir hayırlı ameller var. İşte mesela şu zatın yaptığı şu camisi ve buna benzer ne kadar hayırlar varsa ila yawmil kıyamet defterine işleyip duruyor işte. Binaenle sen öyle bir hayır bırak ki senin kıyamete kadar defteri amalin işlesin dursun. İşlesin dursun. Bunlar işte 9 tane kadar sayarlar. Evlatlar da bunların içerisinde. Nehirler, çeşmeler, camiler, medreseler, mektepler bunların içerisinde dahil olur. Rubba muallimi hurufu ebiyyat darası fin nücum leyse lehu indallahi halakun yevmel kıyamet. Şimdi bir takım ilim var çok ya. Bu ilimlerin içerisinde bir de Ebced hesabı var. Ebu Cahd dediği Ebced hesabı. Ebced hesabı diye bir meşhur hesap vardır. Elif 1, B 2, Cim 3, Dal 4. Bu Ebced, Hevvez, Hutsu, Kelemen, Safes, Karaşat diyerekten gider. Bundan 999'a kadar rakam çıkarırlar. Bu rakamlara göre bunları kelimeleri çevirirler. Bu kelimelerle yazılar yazarlar. Ekseriyetli türbelerde ve mezar taşlarında görürsünüz ki filan filan vakitte vefat etti. Filan filan vakitte vefat etti. Allah'a emanet. Onun Ebced hesabı tarihi 1970 çıkar mesela. Bunu bir hüner sayar herkes. Böyle yazılarla vefat tarihini ispat bildirmiş oluyor. Vefat tarihini bildirmiş olur. Bu bir âli bir ilim. Bunu yasaklıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun ahirette nasibi yoktur bu ilimle uğraşanların. Boş şeyle uğraşırsın. 1970 yaz git tarafa. Ne olacak bunu birçok kelimelere uydurup da onu çıkartmasın mana? Ömrü ziya diyor. Ömrün ziyanı sebep oluyor. Bakın şimdi bir anda. Rubba hamili fıkhın gayrı fakihin. Rubba hamili fıkhın. Çok fakih insanlar vardır ki, bilginler vardır ki, yutmuştur ilmi. İlmi yutmuştur, çok fakih bilginler vardır ki, gayr fakih, para etmez hiç. Bildiği para etmez. Amil diye bilgiyle. Bildiğiyle amil. Bu bilgi çok iyi şey de, amil olmazsan çok da zararlı oluyor. Çok da zararlı oluyor. Allah muhafaza etsin. Diyor ki bak, وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ اِلْمُهُ Kime ki ilmi fayda vermiyor? İlmi var mı? İlmin fayda vermiyor. Darruhu cehlu. Ona cehli zarar verir. Cahildir yani. Öyleyse ikra'il Kur'an. Sen Kur'an'ı oku. Manihat. Seni men ettiği, seni kötülüklerden men ettiği müddetçe. Eğer seni kötülüklerden men etmiyorsa fe'inlemiyet felesse tekra. Öyleyse sen okumuş değilsin. Günde bir hatim ediyormuşsun, isterse 10 tane et. Mısır elinden düşmüyormuş, ne yapalım? Ama onu kötülüklerden men etmiyor okudu. Boşuna okuyor. Dün bir efendi gelmiş. Hem ikisini Kur'an öğretme, bildirme evi yapacak. Oradan yardıma gelmiş deme. Bitlis taraflarında. Benim de ruhan mustarip oluyorum. Bu memlekette parası kimsenin kalmadı da mı o memleketten ta bu memlekete kadar gelip de buradan para istiyorsunuz? Bir Kur'an kursunu yapmak için bir bina 5-10 bin lira, bilemedin 50 bin 100 bin liraya çıkar. Bir memlekette 100 bin lirayı verip de burada bize Kur'an kursu lazımdır, ilim evi lazımdır diyerekten içinde gayret olmayan adamlara biz buradan para göndereceğiz de orada o binayı yapacak, orada da sen okutacaksın bu işi, bu ilmi. Bu sakat bir iş var. Eğer o memleketin halkında bir ruh varsa onu kendileri yapasınız. Nasıl bir evin kendi ihtiyacını, o evin büyüğü kimse o temine çalışıyor. Her gün şu kapıya, bu kapıya, kardeş sana biraz ekmek ver, kardeş biraz yemek getir dersek ne yaparlar insanlar? Kovarlar insanı. Yani için sen kendi ekmeğini kendin tedarik et. Evine de böyle, camine de böyle, her şeyde böyle. Binaenli. O okutacaksın. Dedim ki adama ya bizim memlekette de bu kadar hoca var dedim vaktiyle. Hepsini dövsek şeyin içerisinde bir tane olmaz size. Niçin? İşte hepimiz bu hadisin içine dahil. Bilgi istediğin kadar bol. Ama amel yok sizde. Amel olmadığı için bu amelsiz insanları yetiştirecek de ne olacak yani? İçeride ruh lazım. Allah dediği vakitte titremek lazım. Allah dediği vakitte gözlerden yaş akmak lazım. Ağzımız oluşmuş. Allah Allah Allah tepdiriyoruz ha. Hareketlerimiz hep bozuk. Hep bozuk. O hadis dünyalardan yok. Bir de şimdi önümüzde Recep geliyor. O Recep'e ait bir hadis-i şerif dağıtayım. Recep'ün şehrün azimün. Recep büyük bir aydır. Hep aylar Allah'ındır ama her ayın ayrı bir kıymeti vardır. Nasıl her insanın kıymeti ayrıdır? Her ayın da kıymeti ayrıdır. Gerek bilgisi sebebiyle, gerek mevkii sebebiyle. Şimdi reis-i cumhur var, bu da bizim gibi bir adamdır ama kıymeti başkadır. Başvekil var, onun kıymeti başkadır. Diğer vekiller var, ayrıdır. Paşalar var, hepsinin kıymeti ayrıdır. Bu Recep'in de böyle bir kıymeti var işte. Yudâifullâhu fîhil hasenât. Cenab-ı Hak bu ayda yapılan hasenatları büyütüyor, çoğaltıyor, artırıyor. Femen sâne yevmen min Recep'e. Recep'te oruç tutmak borcumuz değil. Farz değil. Nafile bir oruç tutacak olursak peki ennemâ sâme seneten. Sanki bir sene oruç tutmuş sevabı veriyor. Bir gün Recep'ten oruç tutmak olunca bir sene oruç tutmuş. Bunun için büyükler hastaları tedavi etmek için manevi hastaları tedavi etmek için Recep ayında onları kaparlarmış. Recep ayında kaparlarmış. Niçin? Hasenat artıyor çok. Başka ayda da kapasa? Başka ayda da kapasa da olur ama Recep'teki hasenata diğerleri denk gelmiyor. Yudâifullâhu zîl hasenat. Femen sâme yemen min Recep'e peki enneme sâme senete. Bir sene oruçlu. Femen sâme minhü seb'ate eyyâ. Eğer 7 gün oruç tutarsa Recep ayında bir insan. Vullikat an seb'ate ebvâbü cehennem. Cehennemin 7 kapısı ona kapatır. Femen sâme minhü semanete eyyâ. 8 gün tutacak olursa fütihat lehu semaniyetü ebvabül cennet. Cennetin 8 kapısı da ona açılır. İstediğinden git. Ve men sâme minhü aşerate eyyâmin. Eğer 10 gün tutarsa Recep'ten olur. Lem yis'ilillâhe şey'en illâ âta. Ne isterse Allah verir. O onda. Onun için bizim koca karılarımız eskiden 3 aylar diye tabir ederler buna. Recep başı gelir. Bu 3 ayları tutarlar. 30'da Şaban'dan, 30'da Akıs'tan Ramazan'ı kaplar, tutar. Bu 3 ayları tutarlar. Sevabın için sevapları artık oluyor. Ve men sâme minhü hamsete aşarete yevmen, eğer 15 gün tutarsa, nâdâ münâdî mines semâ. Bir münâdî nidâ ediyor kendisine semâdan. Gat gufira lek mâ mebâ feste'ni fil amel. Günahların mağfiret oldu. Artık defterini buna göre yeniden aç. Ve men zâde, zâdehullah. 15'ten daha fazla tutarsa Allah da ikramı, ona göre artırır. Ve fî Recep'e, Recep ayında vardır olan hadiselerden ki Hamelallahu Nuhan fissefine. Nuh Aleyhisselam'ın sefinesi Recep günü hareket etmiş günlerine. Fesane Recep'e. Gemide olanlar bugün oruca niyet etmişler. Oruçlanmışlar. Nuh Aleyhisselam da tutuyor. İçinde, geminin içinde olan herkese de tutturuyor. Ve emere men ma'hu. Geminin içinde olan hepsi. En yusumu feceret bihimüs sefine. Bunun üzerine gemi başlıyor yürümeye. Siddete eşhur. 6 ay gemi su üzerinde kalıyor. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti işte o zaman. Bu kavmin isyanı dolayısıyla Cenab-ı Hak tufan yaptı. Nuh Aleyhisselam da gemisini yaptı. İlk gemi yapılıp su üzerinde yüzen bir gemi. 6 ay böyle suyun üzerinde yüzdü. Ahiru zâlike yav aşura. En nihayet aşure günü dediğimiz Muharrem'in 10. günü sulağa çekildi. Gemi karaya oturdu. İhbisi alel cudi. Cudi denilen dağ. Fesâne nûhum ve memmâhû. O aşure günü Nuh Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'la beraber gemide olanlar vel vahşu hayvanat dahi. Hayvanat da vardı ya. Her çift hayvanını böyle çıkarmıştı. Onlar da tutmuşlar o cudi. Niçin? Şükrellillah. Allah-u Teala'ya şükrediyorlar ki kurtardı onları artık. Afetlerden kurtardılar. Ve fî yevmi aşura felekallahu l-bah min beni İsrail. Musa Aleyhisselam'ı da Cenab-ı Hak o aşk 10. günü Nil-i Mübareği yararaktan yahut Fırat çetini çatıl bahri Musa Aleyhisselam kavmiyle beraber geçti. Firavun arkasından geldi. O suda boğuldu. O da aşure gününe rast gelmiş. Ve fî yevmi aşura taballahu ala Adem. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi ve Yunus Aleyhisselam'ın kurtuluşu ve İbrahim Aleyhisselam'ın doğuşu da yine aşure gününe tesadüf etmiş. Recep'in kıymeti hakkında yine şöyle buyuruyor ki Recep'in min şuhurul hurum. Hurum ayları 4 tanedir. Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Recep. Zülkade ile Zülhicce, Muharrem 3'ü yan yanadır. İşte hacca gittiğimiz aydan evvelki bir ay. Haç ayından sonra sene başı olan Muharrem. Bu 3'ü birbirine gelir ki bu 3 ay muharebe yapılmazmış. Muharebe vaki ise bu 3 ay gelince mütareke olur, hat dururmuş. Bu 3 aya hürmeten eski insanlar bile muharebeleri keserlermiş. Birisi de Recep'tir tek başına. Ve eyyâmuhu mektûbetün alâ evvâbis semâ'is sâdise. Bunun günleri de 6. gün semâda yazılı. Fî izâ sâme racülü minhü yemen ve ceddede. Sâmehu bitekvallâh. Şimdi orucu tutuyor ama insanlar bugün muhtelif. Oruç tuttuğu halde günah da yapıyor. Öyle değil. Oruç tutuyor ve günahlardan uzak kalıyor. Bir takvallah. Allah-u Teala'nın takvasıyla günahlardan, kusurlardan uzak kalıyor. Ne tekal bab ve ne tekal yav kâlâ ya Rabbi firhu ya Rabbi firlehu. Cenab-ı Hak şey veriyor. İnsan veriyor, bu sema kapıları bu insan için mağfiret diliyorlar Cenab-ı Hak'tan. Ve izâ lem yitimme savmehu bitekvallah. Eğer orucunu bu her zaman oruca şamil. Bu orucunu takva ile takviye etmedikse. Takvasız oruç. Yani günahları da işliyor. Günahlardan kaçmıyor, korkmuyor. Yasakları da işliyor. Bu yasaklarla beraber tutulan oruç lem yestavfira. Bunlar hiç mağfiretten çıkmaz. Vakıyla buna derler ki hada'atke nefsin. Senin nefsin seni aldattı. Boşu boşuna akşama kadar aç da kaldın. Allah'ın açlığa da ihtiyacı yok. Senin oruç tutmaktan maksadın Allah'a tekarruf idi. Binaenaleyh sen Allah'a tekarruf edemedin. Daha Allah'tan uzaklaştın. Sözde oruç tutsun ama yaptığın menhiyat seni Allah'tan yakın değil uzak etti. Yani Allah'ın rahmetinden uzaklaştın. Allah'a yakın olmak cesette değil de onun rızasına karip veya uzak olmak. Yine buyuruyor. Recep'i şehrullah. Recep Allah-u Teala'nın ayıdır. Şaban şehri. Şaban da benim ayımdır. Ve Ramazan şehri ümmeti. Ramazan da ümmetime mahsus bir aydır. Yani bu aylarda mağfiret ilahi fazla olduğundan dolayı Recep'te lütfu Cenab-ı Hakk'ın fazla oluyor. Şaban'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç bırakmamış orucu çok tutmuş. Bundan dolayı fazla çoktur. Ramazan'da ümmetin farz olan orucun tuttuğumuzdan dolayı böylece beyan olunmuş. Şimdi şunu da okuyayım ve burada kalsın dersiniz. Rabbünellezî fissemâ tekaddese ismuke emruke fissemâ vel ard. Kemâ rahmetuke fissemâ. Cenab-ı Hakk'ın ismi gökte neyse yerde de olur. Yerde neyse gökte de olur. İsmi mukaddestir her yerde. Emri yerde de tutulur, gökte de tutulur. Sema tutar. Emri yerde de cari, gökte de cari. Kema rahmetuke fissema. Ya Rabbi, senin rahmetin nasıl gök semalardan nazil oluyorsa, rahmetin senin nasıl semalarından nazil oluyorsa, tecri al rahmetek bil arz. Yeryüzüne de böyle rahmetini indir ya Rabbi. Bol bol. Vagfir lena zunubena. Bu bizim günahlarımızı da mağfiret eyle ya Rabbi. Ve hatayana, hatalarımız da var. Onlar da mağfiret. İnneke ente rabb tayyibin. Tabibin de var. Tayyibinin. Yani bütün mahlukatın. Rabbısısın. Mürebbisisin. Yaradanısın. Yarattığın gibi her şey, her ihtiyaçlarını tam manasıyla vermişsin. Hiç eksik. Binaenli, fe'enzil rahmeten min rahmetike. Rahmetinden bir rahmet bize de ver, ver ya Rab. Ve şifa min şifaik. Şifandan da bir şifa bize ver. Ve şifa min şifaike ala hâdel vece. Yarası, ağrısı, sızısı neredeyse orasını göstererek de şifandan bir şifa da buraya da ver ya Rab. Karnı insan. Bacağı neredeyse. Burasını göstererekten şifa ettin ya. Teyebbüra'u bi iznillah. Allah-u Teala'nın izniyle o hastalık oradan gider. Diyor ki Semitü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yekul men işteka minküm şeye. Men işteka şikayet. Minküm şeye. Ağrı, sızı içte dışta. Bir ihtiyacı var, sıkıntısı var, darlığı var, zarureti var, nesi varsa ağrısızsız. Evişteka'hu ahun lehu. Yahut bir kardeşin dedi ki şuram başım ağrıyor, dişim ağrıyor, karnım ağrıyor. Bir acısı var, ıstırabı var. Onu sana anlatıyor. Anlattığı vakitte fel yekul Rabbina. Bu duayı okuna. Bu duayı oku. Rabbina. Rabbina ellezi fissemâi tekatte ismike. Tekaddes ismike emruke fissemâi vel ard kemâ rahmetike fissemâ fec'al rahmetike fil ard vagfir lenâ zunûbenâ ve hatâyâna inneke enter rabbit tayyibîn fe enzil rahmeten min rahmetik ve şifâ min şifâik alâ hâzel vecb. Bunu oku. Yanına da ilah etmiş. Allâhâme şifâike fissemâ ve dâike fil ard enzil şifâike alâ dâik. Ya Rabbi, sen şifanı dertlerin üzerine indir. İndir. Bi hürmet habibike. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hastalar şifaya olsun diyerekten. Binaenaleyh. Cenab-ı Hak ne kadar dert verdiyse muhakkak her derdin şifası vardır. Bazı doktorlar bu derdin şifası yok diyorlar, hata ederler. Kudret Allah'ın elinde. Hiçbir dert yoktur ki onun şifası olmasın. Her derdin vardır. Ama ilacını bulamazsın başka. Yalnız Allah'a dayanmak lazım. Çünkü Musa aleyhisselam bir vakitte o da rahatsız olmuş. Demiş ya Rab, şuramda şundan şikayet ediyorum, şu halinden şikayet ediyorum. Ya Musa filan yerde bir ot var, al bunu kaynat iç, iyi olur. Gitmiş bulmuş otu, kaynatmış gitmiş. Oh, rahat olmuş, geçmiş hastalık. Bir müddet sonra yine aynı hastalık yine başlamış. Ha demiş filan ot iyi geliyor da ya. Gitmiş ondan gene toplamış, pişirmiş, kaynatmış, yemiş, geçmemiş ağrı. Ya Rabbi, o otu kaynatını yaptın da yine geçmedi demiş. Ya Musa, evvela bana müracaat ettin de ben şifayı halk ettim. Yoksa otun kötü kendisinde ne var? Ot, ottur. Ne var onda? Bu şifayı ben ona veriyorum. Sen bu sefer bana söylemedin ki, doğrudan doğru şifayı ottan bekledin. Allah affetsin cümlemizi, fazl-ı keremiyle şifalarını içlerimize, gönüllerimize rahmetini bol bol ihsan buyursun. Bizi düşmüş olduğumuz